الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أنتم لا تبصرون. سورة تور کی زجر اول منکرین و مکذبین لا فویل یوم ذل المکذبین تعبیر تنو کو مکذبین سرا اوز داغی حال بیانی مکذبین و وضاحت کی کمانا خدا دا جدر اغجن خلق صدر اغجن کی قیامت دغه صورت مطلب او موضوع هم دغه ده چې د اثبات د قیامت نه منکر دي. د دې انکار سو جدا چې کوم خلکو قیامت نه مانو خیال کې نه راتله یقین یې نه کو بلکې ټول جونی یې په شک کې تیر شوی. نو دې سو جواب ولې د قیامت یقین نه کو مداغی سبب بیانی الذین هم فی خوضین یلعبون داغ خلقو چیدی پخپلو مسلو کی مشغولو دیر مسلی وی نوزگاری دخپلو مسلونا خوض اگه مسلو تاوی اگه لانجو تاوی چیغا باطلی عبس او دا طول تعلق دا دنیا سرئی دا مادی سرئی دا دی خواہشات سرئی چی انسان پسترگو سوینی کنا نبت دبدی پوری دا ذہن خطی چی کامیابی دا غدا دا دنیا دا دا غمال دولت تی دی سر خوشحالی دا دې سره دنیا کې عايش دي اج څه دینو دې سره دي بس په دې نظر لګي او چې کوم غایب دي نو پاره یې نه لګي هغه نه انکار کوي نه مانی نو غایب خو حقیقت کې قیامت څه کنا قیامت ټول احوال پټي د انسان نو بس دې پاره یقین نه کوي دی باغی یقین کی چی سوی نی بستر گو بان نبت دیتا مقصد وی دیتا کامیابی وی او دیتا خوشحالی وی خپلا چی بس نمون دقا خوشحالی دا و دا یو جمله دا الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ دا آغا خلق دی چی بخپلو باطلو کی مشغول دی خپل باطلو کې مشغول دي يلعبون لعبه لعب لوب توي کھیل تماشه ته جوړ کړی هغه باطل او عبث شي نو څوک د دنیا په مسلو کې مصروف دي چې سیاست داسې شو سیاست هغه شو پارټي څنګه شو او پارټي داسې شو پدی کې ټول عمر پدی کې تیر شو پلان یې لاندې کو ځانډې اوچا تکړه دفتر جوړ شو ابتتاح شو ډېر زبردست خلق وو دنیا په مسلو کې مصروف دي خا دروغجن دوکمار توبه وګوره بالکل لمایوس کیږي د زمونږ استاد و د ساډوب شي چې د دې د پاسه و تاسو خلکو ته سوای استاد خپل وسنګ جوړي تاسو خلکو سره وستر کې څنګه لګوي ځکه ستاسو تاریخ خو پروت دی کنه او نه فی خوزین لعبون تر مرگ پوری بے کئی آو ای دا زمونگا پارٹی دا او دا زمونگا تنظیم دے او دا زمونگا نیو دا خلق دے دنیا پرس چیغی خپل دا دنیا پو مسلو کی مصروب دی اشپار و سوچ و فکر دے او یو بل سر رابطی قائمول دا اغم قسم دینی خلق دی غریب خپل مسلو کې مصروف دي خپل ځان کامیابی غریب پټای دی جماعتونه دي کنه پس نو مې په دینی اخې دي هغه لمنډي او اشپار منډي او دخل کو مطالبي دي دا وې کول غواړي کنه خواسن کی گئی دخل کو قسم قسم مطالبی دی دچا مقدمی دی او دچا دا قتل کے سنن دی او دچا دا جوارے کے سنن دی او دچا دا غلا او دڑاکی کے سنن دی او دچا کسان پا جیل کی دی او دی دا پارمان ڈوال غالی دا او گران کار دی پیز دین وی نکی که بس بیا مکوائی وی یو بلتا دور نوم کی خواه بیا پارٹی مکوائی بیا سیاست مکوائی بیا دغا مکوائی اچی کوائی انو بیا بخام خامن دیوال والی تانو تاصل بکول والی خلقو لان مای پا دی مسلو کی مصروف دی دین نشتا چا ادارہ قائم کلی دا ادارہ با کامیابی گی تاوی دا بارا دیر مال دولت پکاری گاڑی با پکاری داوی د پاره د بهر نه بدر اپونه د دې به ير سچل کیږي وي دې له څوک پکار دي کنه چې سړی او سره رابطه قائم کی چې مونږ ته د الیان سم کیا په لاره داغو کوم ځای نه چې پیسې راځي دا خو ډیر کارونه دی یو شی نه دی کتابخانه به جوړول غواړي کنه دفتر به قائمول غواړي پکې او مطبخ مطبخ اگر پاکی جوڑو الگواری دا ٹول کارونا اسے خونے چلی گی ہوئی کنا ریجیٹریشن بکو الگواری چیز کمی ہو محکمی سریں ریجیٹریشن اکو کنا دید پاروم سوک پکار دی ہوئی اگر مدرسہ کامیاب ہوئی فی خوضی لعبون پدی کی مصروف دے مقصد خوبا دی شکن ولی مقصد خود یو بنده اصلاح دا چه یو بنده جز دا قیده نه نده خبر دا عمل نه نده خبر اغتا صدا آخرت کارون و سعیلم نشتا ده دخپل مانده و داسن نه نده خبر او اغرا وستل غوالی او کینول غوالی چه تما تدامون زواو روا ولی که غلطی پکی تما تدا جنازه واو روا چدا سیدا کټیک نه دا تا چې څومره عبادت دي کنه نو اصلاح دي ته وي د مخلوق خیر خوای دي ته وي چې تا هغه په دین باندې پویا کی چیر ورته مون څنګه کوي او د څنګه کوي مسا کوي کنه مسا کوم غاړه باندې مسا کوي څه خبره د دنیا د خپل دین او د خپل عبادت ته طریقې نه کنه سوزه لو باچه او سرزه که پا گرمه که مغاجه دین نده خبر مالا علماء و حق پرس دیل پیدا کلی چه دیو یو بنده اصلاحو کی غپوه کی پا دین بنده چه غطس مشکلات تی 24 گھنٹی که داغ جون تیری گی دی که مند رازی دی که جنازه رازی او دی که او د تیمم دغه راضی او دی کې طلاق او اعتاق او مسله راضی دی کې د نظر او د منخت خبر راضی انو دی وسوک پوکي چې تاسو لګیاي سوک مدرسې جوړي اسوک پارٹی کامیاب وي اسوک خلق ولت مطالبي پر سر کوي چې ووټ اس نشي حاصلې دي ان دا دا وسوک کوي د جماعت دا کار وسوک کوي فی خوضی اللہ ندی سمدیتا نبت دا سے ہوگا نا چیزی قیامت نما نی کنا خوا چیزا قیامت کم کارو ندی اگا خو نشتا نیوی دا علام دا خوا الَّذین هم فی خوضی اللہ بون دا اگا کسان لی چیزا خپل عبسو کے و بی فیدو خبرو کے و دنیا پرستے کی مشغول دی او مصروف دی خبر نشو د خپل دین نه خبر نشو د خپل مقصد نه او د خپل ذمہواری نه چې تاسو ذمہواری ده یاره را تا خپل ذمہواری پیژندلی ده قیامت کې وتا ته دا خلق لا سچې غریوان ته چې ته مولاوي تعلم وي تا هم ته سن دی ویلی تا همونی خبر کړی چې دا شرک دی دا بدعت دی دا گمراهی ده او دا فسق دی دا فجور دی دې نظام ساته تا همون ته دې خبرې څه ذکر نه کړې چې دا کوم کارونه تاسو په غم او خاده کې کوي دا په اسلام کې نشته دا به اسلام کې نشته دا کوم رواجونه چې تاسو ته د اندوان نه پاتې شوی دي نو دا په دین کې نشته په اسلام کې نشته دا هو تاسو ته نه دی ویل موږ دنیو خبر کړو موږ هټول جون پریواجی او په رسمي طریقه تیر کړی دی چې خلکو واسه کول نو موږ هم کوو نورانی سی وید گریوان نخا چه تا خمون نیو خبر کری دی مطلب ناو دا حقیقت نا چه آخرت کی با بنده پس بانده نجات مومی پس با خلاصی مومی پس بانده برا گیری گی تا خمون تا دا خبر ندی کری تا خو بچی قصه شو روکڑا دی ابراهیم علیہ السلام نابا نخلاصی دا او کلا با دی قصه شو روکڑا د موسی علیہ السلام نا بنخلا سیدا نمونگ تا دا دغی ضرورتو مونگا بنی اسرائیلو چتا مونگ تا داغی قصے کولی کنا مونگا مسلمانانو مونگ تا اللہ قرآن نازل کرو مونگ تا داغی ضرورتو چتا خپل عبادتون خبر شو چې عبادت ستوی ستنوی عبادت کے سشرت دے مونگا خبر نیو خبر فی خوضی لعبون اغی دا خپلو مسلونو نوزگاری باطلو کی مصروب تی دا باطل دا پارا کوششو نکیو سٹڈی کیو کتابو نا یوما یدعونا الانار جہنم دعام دا اغر وزده یوم ازننا بدل دا حلاکت پا کمر وزده یوم پاورت باند دا غر وزدن چی دی ادرو لشی دا جهنم پا غالا نو دا سی اوگنا لکا چی اسمان کی او سڑی اولار دی او کت از مکا کی جهنم دی سور پاسی لده سد فوتو نا اندازه خون لئی کنا نا دا کلو نو خبر پینز سو کالا منزل لکن اولاد بای لکه دا اسمان چی او کمر دی او زمکا جهنم دی او دی پغاڑا اولاد دی لسونه دا سٹ سر تللی دی او خپیه یو بل سر تللی دی پا زنزیرونو اما لیک و تا اولاد دی رستو او چه جمپنگ ور کی کنا نو غرام چی دی وقتا جهنم دا داسې نه چې دا دې کې ولار دې په پټواره باندې اته ولدا کړه ورکه نه نه داغی دومره لوی فاصله ده نو ته وایې چې دې سوره راسي جهنم ته نو صاحب کې پاتې شي وي او د دکړی ته ضرورت ته خو خامخا دا الله رسوا کوي کنه ها بیا د ملائکو دې کړه ځکه وي یوما دا غرض دا یتعون چې دې لبا د کړه ورکلی شي نور د جهنم ته دا عن پورا په زور سره چې څومره ملائکو کې زور دې کړه زور په زور بوله د کړه ورکلی شي ادا خلق کناخه د صورت معون کراغلیو فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ دا آغا خانزر دے دا آغا بدتی دے چیزا با اتیمان لٹیلی ورکولی چلر شا دا ظالمان تیر شوی دنیا کی خوا طول مرد اتیمانان مالو نقوڑلی طول مرد اغیجزان با ظلمو نکلی دی او غیه د کوسینا او د تیرین لري کړی دي مزکه واول جهنم کې ذکر ورکولش دا دغه سزا ده کنه ښه چې دې سکړی دي حق زوته ملاوي هاذین نار اللتی کنتم بیا تکذبون نو بویلی شی ملیکو طرفنا چی دا غور دے وینی حاضی دا غور دے چی تاسو پدی باندی دروغ وین تاسو مکذبین وی کن معنی اکڑا چی مکذبین و تولی وی تک دی قیامت نمانو دی جہنم نمانو کمان لے خجور زن ویدی ساتھ لے کن خواد چې دا غینې په سبان ځان بچکی پاغي و ځان بچ کړي وکړ ندی سره غم نه ونو او ښکار ده الله پایتون باندې خپې کې غودل چې ښکارا یا ته د سورته نساء ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا بیشکا کسان چی خوری مال دیتی مانا پا ظلم نخیٹو تیور واچو ٹول ارسا وور وور دی نو دیگو بکی سندی کلی نور کنا نو تبویلی چی دا جہنم دیخوا چی تاسوی نشتا نشتا او تاسو تا چی بیانو کلیش او تاسو باوی چنه هاذا لسحر مبين دا جادو دي دا دي چې سوي چې پس د باندې بیا ژوند دي کول شي حساب کتاب بکیږي دی وین هاذا لسحر دا خو سحر دی نو قیامت کې به تملای کوئی افا سحر نه هاذا دا اوس چې ته سوي دا سحر دی او ویني چې افا سحر نه هاذا تا چې په دنیا کې دې ته جادو وي نو دا وګورئ جادو دې ام انتم لا تبصرون او کنه وسیم نویني کما کنتم لا تبصرون فی الدنیا لکه دنیا کې هم چې نلی ځکنه نو وسیم نویني دا زورنی خبرې کنا څه دې ته الله رب دې هغه ملائکه ذریعہ باندې بوته وي ام انتم لا تبصرون او کنا وسم تاسو نوینه حال د قیامت او حال د جهنم عجیب دغه ده کی قسمونه کوي ډیر چې بلا و ربنا او قسمونه وکي چې مونږه ارسولی د ابصرنا و سمعنا ابصرنا و سمعنا اولی دو واوری دو ارسو و فرجینا نعمل صالحا دنیا تواپس کر چنی ایک عملو کو اللہ رب العزت بہتوی چی دنیا تا نشت لے اس لوها دیتا داخل شا داخلی جاری دی اس لوها داخل شا دی جانم تا فصبرو او لا تصبرو که صبر کوئے او که صبر نکوئے دلتا دا صبر حس قیمت نشتا دلتا دا صبر حس ثواب نشتا اخو دنیا کی صبر ہو دیر لوی عمل ہو نیک عمل ہو او دلتا که صبر کوئے او مو که نکوئے مو فا این یصبرو فالنار مسواللہم که صبر کی نوم دا جہنم یہ زید بل نشتا او این یستاتبو فما من المعتبین کوئی چه مونگا اللہ تا توبہ و باسو امونگا چه دین وید بس غسل کو او اللہ تا توبی و باسو ملاوی نا نند توبیس فیدہ نشتا دے پوا خم ندیکلی چه دا توبی زیو نالتا ام نیستا او اس توبہ و باسے طول مرستاسو کارون دقا سے بے زائے دی بے قانون دی غیر قانونی کارون کئی با مشرکان و بدتیان خوا داخل چه دیتا فصبرو صبر کوئے او لا تصبرو کنکوئے سواؤن علیکم دوڑا پتا سبان دی برابر دی صبر کول او نکول اس پہ دے نشت بس انما تجزون ما کنتم تعملون دغه خبرې پرې دا وې چې موږ دنیا ته واپس کړ چې نه کمل کوم الله یو رګه چې دا اشتامل پته خو دې ولګي کنه نور بیا کیږي په چې هغه څه ذکرې دي نو دا ریس باندې ځو ځان نه پوهکې چې تاسو کړی ورګه چې دا غي صاحب کتاب خو سره وشي کنه انما تجزاونا بشکا تاسو لا سزا در کولی شی نند سزا روزدان دس سزا ما کنتم تعملون دا غی عمل چی تاسو با میشد پارکو اتاسو پی فحرم کو خوا کو با شرکو کو با بدتو اپا غی باندی با هم فخر کو بولی بدعات به وکلو وکلو بیا رستو ویلا سجد کلو چه دواو کئی چه اللہ رب العزت مونگلا تا دی خپل عمل یو پا لس باندی یو پا سل باندی یو پا اوسو باندی یو پا سوار لسو باندی بدلی راکی مالاوی گو پا خپل خلی دی ویلی پا دی خپل خلی دی ویلی نو در کوم دلکنا ورې کتل زه د خپل عمل بدلی در کومه کنه ها خو نه زه ظلم نکومه تا هډيري یاد کړی دي او زه به تعالی زه یو عمل یو بدل در کوم که ستا خلی ته ګورم نه د سبا در کې پاتې نشي ها خو نه ستا خلی ته نه ګورم چې تا به کومې دواګانې کولې تا به لا سوچت کړو او عمل بده څنګه وکړه عمل بده تاسو وکړه چې پیغمبر د تحکار ویلو کنه چې الاخذ والمعطي کلاهما آسمانه ورکون کې واستون کې دواړه ګناګار دي چې تابا د جمعرات پر ځبان دي ختم وکړه تابا نو که خوصی باری بای تقسیم کلی دوکا با دی کولا تگی با دی کولا دو با سی پارا واغستن رڈا بای والا یو سات پی اوتا دا سی اوکات لکا دو لکا بیزا چی اخبار گوری ندا سی بی اوتا اوکاتی یو سات نبیا بی اٹپ کلکی بی خودا امو بایل بی را واغستن او چونو تا بیوی چو ہے وای شابه غړې ته وکاتو ها قرآن بده وی د پیسو د پاره بده وی د خوراک د پاره بده وی دنیا باندې په وګټل ځان باندې په مول کو ابیا به لاس چت کړه کنا چې دواو کې چې الله رب العزت دې پسمان د غانو لا د زړه صبر ورکی او دا کم سړی چې اکسیډنټ ټکړې دی او ډېر په ناکار مرګ سره مړ شوی دی اغل دې الله جنت الفردوس نصیب کی اجولی په مخ به راوالو ها ابي امر چې ویلو چې ال اخذ والمعطي كلاهما عاصمان ورکون کې واستون کې دواړه ګناګار دي نو ګنا دې په مخ راخ کو ګنا دې او توبه هو انما تجزون ما كنتم تعملون الله تعالی نن دا غي سزا درکول شي چې ته خبر وي چې هغه ګناګار دي او زوم ګناګار دي اجه لا سوچت کینو ثوابونو بورې ډکاوي دستا عمل لی دا کار بای پجا قیامت کی خواه ناشنا کار بای توبا ذکر دی ظالمانو خوب دا اللہ دا رضا دا پاری کلمه ام چاہتا ندوی لی دا اللہ دا رضا دا پار کلمه اگی که میں دا خلق و نصر تما و اثر ساتلی نبیا نور عمل نور اصلاح و نور نصیتو دا بسو کی خواه نو دا آغا خلقو چه اللہوی فویلون حلاکت و تبایی دا دید پار دا خواه چنن دنیا کی داوی دقا حال دا خواه دا قیامت غم و سرنشتا دا مرگ غم و سرنشتا دا مخلوق چه تباکی گی و حلاکی گی دا دیس و فکر و سرنشتا بس قل دا دنیا غم و سائل اگر جسی طبیعت غالی کنا پاغی مسائلو کی مبتلا دیو پاغی باندی جون تیریو پاغی باندی مال لگیو اگر قرآن اگر تخوزن ہوئی خوا باطل عباس جون دی طول عباس تیر شنو خوا فاخر دی